ซีดีธรรมบรรยายจุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่27ดนตรีสื่อธรรมตอนที่2ถ้างานวัดยังดีวัฒนธรรมก็ยังมีเพิ่มทวีศีลสมาธิปัญญาพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2551 เยอะเลยครับก็เมื่อก่อนเรียนก็เหมือนว่าเกรงๆกังวลคือเหมือนเรียนในลักษณะของว่าประกอบอาชีพมากกว่าครับ นั่น สิแต่พอมาศึกษาธรรมแล้วรู้สึกว่าดนตรีมันก็มีข้อดีคือดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ว่าเราก็เรียนมาทางนี้แล้วต้องหลายปีน่าจะทำประโยชน์ให้กับสังคมได้บ้างครับ อันนี้ถ้าใช้เป็นเราได้ประโยชน์เยอะเลยก็อย่างในพระสูตรหนึ่งนี่มีเพลงเข้าไปตั้งครึ่งพระสูตรนั้นชื่อสักกะปันสูตรอยู่ในทีฆนิกายเป็นพระสูตรที่ยาวพระสูตรนี้ก็พูดถึงเรื่องของเทพบุตรคนหนึ่งเป็นบริวารของพระอินทร์และเทพบุตรคนนี้ก็รักเทพธิดาคนหนึ่งแล้วก็เพราะตัวเองเนี่ยก็เลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าด้วยก็เลยแต่งเพลงไปเกี่ยวเทพธิดาไปพรรณนาความรักเนี่ยก็แต่งมาเลยเพราะตัวเองเนี่ยนับถือพระด้วยนับถือพระรัตนตรัยสนใจธรรมะสิ่งที่ตัวเองรักเคารพมันก็เลยไปปรากฏอยู่ในเพลงนั้นในเพลงนั้นก็มีเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยอะไรต่างๆแล้วกลายเป็นเรื่องดีไปเป็นบทเพลงในพระไตรปิฎกความจริงพวกคาถาต่างๆเนี่ยก็เป็นกึ่งเพลงอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าพระองค์ระวังสำหรับพระไม่ให้เกินเขตคือตั้งเขตไว้จึงมีทำนองสวดไงที่จริงการสวดมนต์เนี่ยเป็นดนตรีชนิดหนึ่งเป็นขีตะศัพท์เดียวกันด้วยนะท่านขีตะแปลว่าเพลงใช่ไหมสังขีก็แปลว่าการบรรเลงดนตรีก็ขีตะท่านเห็นในที่ไหนบ้างสังคยนาเนี่ยเรียกว่าสังขีติสังขีตแล้วเติมสระอีก็ไปเป็นสังขีติเอาเดียวกันสังขีติแปลว่าการสังคยนาและสังขีติหรือสังคยนาแปลว่าอะไรแปลว่าสวดพร้อมกันก็ดนตรีชั้นสูงนี่ขนาดที่ว่าให้ร้องพร้อมกันได้ใช่ไหมแล้วก็มีความหมายมากทีนี้ก็การสวดนี่ก็มีการสวดพร้อมกันนี่การสวดพร้อมกันเนี่ยก็เป็นดนตรีในระดับหนึ่งเป็นเพลงนั่นเองเรียกว่าเพลงแต่ว่าท่านไม่ให้ไปถึงระดับที่กลายเป็นเพลงของชาวบ้านฉะนั้นในวินัยจึงมีนะมีทำนองสวดชนิดเหลียงเรียกว่าสรพัญญะเวลาสวดนี่ต้องเป็นทำนองจนกระทั่งใกล้เพลงเลยเนี่ยจึงมีพุทธบัญญัติในวินัยว่าไม่ให้พระภิกษุเนี่ยสวดด้วยทํานองเสียงขับที่ยาวก็ทํานองว่ามีการเอื้อนการอะไรต่ออะไรมากนะแต่ที่จริงนะการสวดนี่ก็เป็นขีตะชนิดหนึ่งก็คือที่จริงนั้นภาษาไทยเรามีศัพท์แยกเองแต่ในภาษาบาลีนั้นใช้ศัพท์เดียวกันถ้าใช้เป็นศัพท์ภาษาไทยก็คือขับร้องก็คือการขับร้องนั่นเองอ่ะขีตะก็หมายความว่าการสวดเนี่ยที่จริงเป็นการขับร้องชนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นการขับร้องในเกณฑ์ในขอบเขตที่ไม่เสียหายและสิ่งที่สวดสิ่งที่ขับร้องของพระก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศล นี่ถ้าเราไปจัดการกับเรื่องการขับร้องภายนอกดนตรีภายนอกเราก็มีหลักในการนี้อยู่ก็คือว่าเราจะหาทางทำไงจะสื่อเอาธรรมะเข้าไปแล้วก็ทำให้เรื่องของเพลงที่มันเป็นเรื่องของธรรมะนี่มากขึ้นในโบราณนี่มีมาเยอะอย่างนี้คือคนโบราณเขาไม่ได้ทิ้งเรื่องเหล่านี้อย่างพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยคัมภีร์ก็จะพูดถึงสาธุกีฬามันเป็นเรื่องงานของคนส่วนใหญ่เพราะว่าประชาชนจำนวนมากเนี่ยนับถือพระพุทธเจ้ากันทั่วไปหมดไม่ใช่มีเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสามเณรสามเณรีเท่านั้นแต่ประชาชนทั่วไปเนี่ยรวมทั้งชาวบ้านซึ่งนับถือพระในระดับต่างๆนี่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของประชาชนทั้งหมดเลยแล้วคนเหล่านี้ก็เข้าถึงธรรมะไม่เหมือนกันพอมีงานอย่างนี้ขึ้นมีเรื่องของพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระสาวกพระอรหันต์ผู้ใหญ่ปรินิพพานก็จะต้องทำให้สิ่งเหล่านี้มาสื่อให้เขาได้ประโยชน์เพราะเขาก็มีความโศกเศร้ามีความสนใจอยู่แล้วเนี่ยจิตใจก็มาอยู่เรื่องนี้ก็ทำไงใช้โอกาสนี้หรือว่าใช้เหตุการณ์นี้ให้เป็นไปในทางที่ดีก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าสาธุกีฬาเวลาพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระอรหันต์นิพพานอะไรใหญ่ๆงานใหญ่ๆเขามีกีฬาด้วยการละเล่นนั่นเองอ่ะกีฬาในที่นี้คือการละเล่นเรียกว่าสาธุกีฬาสาธุกีฬาก็เป็นกีฬาที่ดีงามที่ทำให้เกิดผลในทางที่ดีงามชักจูงคนไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลอันนั้นก็จะมีเรื่องเพลงเรื่องอะไรจะไรสนุกสนานกันงานวัดในโบราณที่มีขึ้นมาก็คงจะทำนองนี้ก็เป็นเรื่องของได้คติมาจากสาธุกีฬาอันนี้เราไม่เข้าใจเราก็มาเห็นในระยะที่มันเสื่อมใช่ว่าเห็นวัดมีงานศพมีงานมหรสพสนุกสนานบันเทิงอะไรแต่ไรเนี่ยก็ไม่ได้นึกแค่ลึกซึ้งว่าที่จริงมันมีความเป็นมาอย่างไรแล้ววัตถุประสงค์เดิมวัฒนธรรมมันมาอย่างไรก็ไปตั้งข้อรังเกียจว่าไอ้นี่ไม่ดีทำไมไปมีงานอย่างนี้ใช่ไหมก็ไปสุดโต่งไปแล้วพลายพวกวัดที่มีก็ไปมีในเรื่องไม่เป็นเรื่องแทนที่ว่าตัวเองจะได้หลักว่าเมื่อฉันมีแล้วฉันต้องทำให้ดีว่าทำไงจะให้สิ่งเหล่านี้โน้มน้าวจิตของคนมาในทางที่ดีถ้ากลายเป็นว่าตัวเองก็จัดงานวัดพระเองก็ถ้ามีก็ให้มันสนุกสนานหาเงินได้ดีที่สุดเรียกเงินได้ดีใช่ไหมถ้ากลายไปเป็นทำนองนั้นสุดโต่งไปอีกพวกหนึ่งก็ไม่เอาเลยก็กลายเป็นสุดโต่งสังคมไทยที่เวลาเนี้ยสุดโต่งไปก็สู้โบราณไม่ได้โบราณเขาก็วัดนี่เป็นศูนย์กลางของชุมชนของสังคมทั้งหมดงานอะไรต่างๆของสังคมมีที่วัดหมดลอยกระทงสนุกสนานหนุ่มสาวมาก็มาที่วัดสงกรานต์ก็มาสนุกที่วัดมีมหรสพก็มามีที่วัดเล่นเพลงเล่นอะไรก็มาเล่นกันในวัดได้ด้วยแล้วก็ไปเล่นในทุ่งนาแล้วจะเลยว่าไปแต่ว่ามันมีความหมายยังไงรู้ไหมเมื่อมาในนี้แล้วหนึ่งความระมัดระวังสังวรสำรวมตัวมีแล้วก็เป็นการถึงกันหมดผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายดูแลอยู่หนุ่มสาวเข้ามาเล่นในวัดอยู่ในความดูแลปู่ย่าตายายโดยไม่รู้ตัวอย่างน้อยก็เกรงใจไม่ใช่นั้นพระก็อยู่จะเล่นจะอะไรก็นึกถึงพระอาหลวงพ่ออยู่ด้วยเกรงใจหลวงพ่อเดี๋ยวหลวงพ่อว่าเอาแล้วก็ทำทะเลาะกันนะหลวงพ่อก็ออกมาจริงๆด้วยเนี่ยมาห้ามแต่สมัยก่อนนี่เชื่อฟังจริงๆนะจะฆ่าจะฟันกันนี่พอหลวงพ่อมาแล้วเท่านั้นละเก็บเลยนะหยุดหมดเลยนะหลวงพ่อว่าไงก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ก็กลายไปว่าสนุกสนานก็เลยมีขอบเขตพวกหมอและศพทั้งหลายมีในวัดน่ะมันมีการคุมในทางสังคมในตัวเสร็จเลยมันก็เลยอยู่ในขอบเขตกับวัฒนธรรมก็เข้าไปสวมอยู่กับไอ้เรื่องหมอและศพเหล่านี้แล้วถ้าเราดูตอนนี้มันกระจัดกระจายหมอและศพไปอยู่ตามข้างนอกเนี่ยเป็นไงครับมันไม่ไหวเลยใช่ไหมเสียหมดเลยศีลธรรมอะไรแต่อะไรไม่มีเลย หาผลประโยชน์กันเต็มที่แล้วก็กลายเป็นเรื่องของการหมกมุ่นมัวเมาในการเสพในการที่ทำลายกันเบียดเบียนกันไม่คำนึงถึงชีวิตอะไรกันแล้วเนี่ยสังคมมันก็เลยไปกันสุดโต่งแม้แต่มหรสพสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีความหมายคุมกันเสร็จเลยในวัดแล้วเขาก็กลัวบาปด้วยนะถ้าจะทำอะไรมากใช่ไหมพอไปเข้าวัดแล้วจะไปทำอะไรเล่นมหรสพอะไรทำอะไรก็ต้องอยู่ในขอบเขตมันมีเรื่องในบุญกุศลเรื่องบาปเรื่องอะไรอะไรมันเข้ามาอยู่เสร็จเลยนั่นก็ความด้านหนึ่งก็กลัวบาปอีกด้านหนึ่งก็อยากได้บุญมีการสนุกสนานกับมีกิจกรรมบุญไปด้วยเราเดินเข้าวัดออกวัดอยู่ทรายมันติดเท้าเราไปปีหนึ่งเราก็มาเอาทรายเข้าวัดสักทีขนทรายเข้าวัดเรามาก่อจะดีทรายสนุกกันซะด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ท่านเราไปคิดดูว่าโบราณก็อาจจะให้คติแง่คิดกับเราบางอย่างที่เราจะมาใช้ประโยชน์ในการที่จะนำมาเป็นแง่มุมเช่นทางวัฒนธรรมมาเป็นสื่อในการที่ว่าจะช่วยให้สังคมนี้มันดีขึ้นก็ตกลงว่าต้องเอาดนตรีเนี่ยมาใช้เพื่อทำให้เป็นเครื่องพัฒนาชีวิตและสังคมก็ใช้ได้ด้วยก็กลายเป็นดีกับสังคมไปนะเอาถามบ้างผมพูดคนเดียวเยอะแล้วที่จริงผมพูดไปเนี่ยมันจะบูบอยู่เลยแหละมันจะไม่สบาย ไม่ทราบว่าศิลปะแขนงอื่นนะครับพวกด้านวิจิตรศิลป์อะไรก็อนุโลมตามดนตรีด้วยหรือเปล่าครับ อ้าวก็ทางตากับหูไงใช่ไหมตากับหูก็เนี่ยอันหนึ่งหูประกอบตาอันตาประกอบหูใช่ไหมอย่างดนตรีนี่ก็เอาตาประกอบหูเนี่ยเต้นๆกันมาออกมาเนี่ยไอ้พวกหนึ่งหูประกอบตาก็อย่างวาดภาพเข้าวัดก็ภาพผาผนังไงล่ะใช่ไหมอย่างวัดพระแก้วเงี้ยก็รามเกียรติ์วาดกันเต็มที่เลยชูไหมคนโบราณเนี่ยจะไปดูภาพสวยไปไหนก็ต้องไปวัดภาพฝาผนังบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็สมุดคอยโบราณเนี่ยก็วาดภาพให้ความรู้ไปด้วยแล้วก็มีภาพประกอบไปด้วยก็ทางนั้นแหละนั้นก็ตกลงว่าโบราณเนี่ยก็มาด้วยกันหมดในการให้ความรู้การสื่อเรื่องปัญญาก็เอาทางจิตใจเข้าไปด้วยจิตใจพฤติกรรมปัญญามันต้องไปด้วยกันอยู่แล้วในหลักศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าเรามีเจตนาดีที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาให้เขาพัฒนาเราจะพัฒนาศีลให้ประชาชนเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดีตั้งแต่เด็กเราก็ต้องให้จิตใจเขาโน้มน้อมเข้ามาทางดีใช่ไหมถ้าจิตใจเขาจะโน้มน้อมยังไงแล้วเด็กเขาจะไม่สนใจอะไรล่ะพูดเขาก็ไม่อยากฟังเอ้าพูดก็ต้องเอาเล่านิทานเด็กจะได้สนุกหน่อยใช่ไหมได้ความแหละแล้วก็ทำไงก็ภาพสิไปเขียนภาพไว้แล้วมีการละเล่นบ้างเด็กก็จะได้มีสื่อแล้วเขาก็จะได้โอกาสเนี้ยที่จะสอนว่าให้มีความประพฤติดีนะอย่าทะเลาะวิวาทกันนะอย่าไปยุ่งกับไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องนะสัญญาเสพติดสิ่งมัวเมาอะไรเงี้ยนะหันมาสิ่งที่ดีมาช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยกันรักพี่รักน้องอะไรจะอะไรเงี้ยตั้งใจเรียนหนังสืออะไรก็เอาภาพพวกภาพชาดกก็ออกมาชาดกก็เลยออกมาทั้งภาพเช่นภาพฝาผนังแล้วก็มาเป็นเรื่องเล่าแล้วก็พระก็เทศเรื่องชาดกให้ชาวบ้านฟังอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ฟังพระเทศนิทานชาดกแล้วก็กลับไปบ้านก็เอาไปย่อยเอานิทานชาดกนั้นไปย่อยเล่าให้ลูกฟังเวลารับประทานข้าวเย็นอะไรจะอะไรกันหรือเวลานั่งเล่นนะคุณพ่อคุณแม่ก็เล่านิทานให้ลูกฟังอีกนิทานชาดกต้องจักๆวงๆบ้างใช่ไหมเนี่ยมันสื่อถึงกันหมดแหละเรื่องจากพระก็ไปถึงโยมเนี่ยไปถึงพ่อแม่พ่อแม่ก็ไปถึงลูกก็ไปเล่ากันในบ้านอะไรเงี้ยแล้วลูกก็อยากรู้ยิ่งขึ้นเพราะไปเล่าเรื่องให้ลูกฟังแล้วลูกก็ได้ยินชาดกเรื่องนี้แล้วโอ้ต้องไปดูภาพฝาผนังที่วัดแล้วใช่ไหมเพราะชาดกนี่มีเขียนไว้ที่วัดเนี่ยก็ไปดูสิใช่ไหมก็ยิ่งสนใจใหญ่มันก็เลยเป็นบรรยากาศที่ว่าหนึ่งเขาก็ได้พฤติกรรมที่อาศัยสิ่งเหล่านี้มาเป็นสื่อให้จิตใจเขาโน้มน้อมเข้ามาและจิตใจเขาก็ประณีตยิ่งขึ้นและพร้อมกันนั้นเมื่อเขาได้รับฟังได้อ่านได้ ดูมันก็ได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นพระก็มีโอกาสที่จะแนะนำสั่งสอนให้ความรู้มากขึ้นเลยเนี่ยนะวนเวียนเป็นปัจจัยแก่การไปหมดเลยเราก็เอาหลักนี้ไปใช้นะดังนั้นว่าเราเอาดนตรีไม่ใช่เราไปทำแต่ดนตรีอย่างเดียวแหละแต่ดนตรีตอนนี้ท่านมีงานอยู่ที่ดนตรีเป็นหลักดนตรีก็เป็นตัวศูนย์และท่านก็เอาไอ้ตัวอื่นมาประกอบเอาไอ้ตัวนี้เป็นตัวศูนย์วงจรเพื่อจะไปดึงเอาเรื่องอื่นเข้ามาหมดให้ได้ครบศีลสมาธิปัญญากันแล้วกันถ้าต้องไปนึกอย่างเงี้ยว่าทำไงจะให้ดนตรีเนี่ยเป็นสื่อที่จะให้คนนี่ได้ศีลสมาธิปัญญาครบได้ทั้งศีลคือพฤติกรรมความประพฤติความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ได้ทั้งสมาธิได้จิตใจดีงามมีความสุขมีความสงบร่าเริงเบิกบานผ่องใสมีคุณธรรมมีเมตตากรุณามีศรัทธาอะไรต่างๆมีความเพียรมีสติอะไรมีความขยันมีความเข้มแข็งอดทนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีปัญญามีความรู้ความเข้าใจต่างๆใช้ให้ดีแล้วก็ได้อย่างมากเลยอานิมนต์ถามอีกผมพูดไปเดี๋ยวจะหน้ามืดไหนอะไรชั่วโมงแล้วเหรอเนี่ย เห็นประโยชน์แล้วนะนี่แหละครับบางทีเรามองข้ามไปเรื่องเหล่านี้แล้วก็ไอ้วิถีชีวิตโบราณเนี่ยเราก็ชักเข้าไม่ถึงเราก็ไม่เข้าใจท่านมองไม่ออกบางอย่างเราก็หาว่าคนโบราณโง่ไปเลยจริงอยู่บางอย่างเขาก็โง่แหละก็จริงแต่ว่าบางอย่างเขาก็ฉลาดแต่บัณฑิตมันก็มีทุกยุคทุกสมัยเนี่ย แต่ว่าควรจะปรับให้ไม่ใช่คำถามนะครับแต่ว่าคือถ้าในยุคนี้เราก็ควรจะปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมสังคมในปัจจุบันหรือเปล่า ครับแน่นอนเลยนี่แหละจึงว่าทำไงท่านจะเอาดนตรียุคนี้ไปใช้เพื่อจะให้เข้ากับวัตถุประสงค์นี้ได้ไงก็คือเราได้หลักการว่ามันเป็นสื่อไงทีนี้สื่อแล้วก็หลักการมาอันเดียวกันจะยุคสมัยไหนแต่ไอ้ตัวสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนไปแล้วก็ตัวสื่อตัวสิ่งที่จะใช้ประโยชน์ตัววัสดุอะไรทั้งหลายเปลี่ยนหมดตัวบุคคลมันก็เปลี่ยนใช่ไหมนั่นสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวประกอบมันก็ต้องเปลี่ยนหมดแหละ ก็จากที่สังเกตดนตรีในยุคนี้นะฮะถ้าเป็นดนตรีที่เหมือนว่าเพราะอย่างเดียวอะไรเนี่ยช่วงอายุของดนตรีที่แต่งขึ้นมาเนี่ยก็จะสั้น คือแ ค่เดียวแล้วคนก็จะเบื่อกันไปแต่ถ้าเกิดมันมีความหมายหรือมีในอะไรบางอย่างที่สอนคนอย่างเนี้ยอันนั้นก็จะกลายเป็นดนตรีอมตะที่ครับที่อยู่ไปได้นาน เนี่ยเห็นไหมมันมีความหมายทางจิตใจและปัญญามันถึงจะยั่งยืน ครับ นะไม่ใช่แค่ดนตรีเป็นสิ่งเสพ เสพทางตาหูจบแต่ว่าทำไงจะให้ตาหูมาเป็นสื่อเพื่อจะให้เขาได้เข้าสู่จิตใจปัญญาออกมาสู่วิถีชีวิตใช่ไหมออกมาสู่วิถีชีวิตเป็นพฤติกรรมเป็นวัฒนธรรมเลยนะเนี่ยพอมันได้ลึกซึ้งแล้วเนี่ยเป็นวัฒนธรรมแล้วการดำเนินชีวิตของเขาดีงามขึ้นมาดนตรีก็น่าจะภูมิใจเมื่อเราเนี่ยสามารถทำให้มันเป็นเครื่องพัฒนาชีวิตสังคมของคนแล้วก็กลายเป็นวัฒนธรรมคือมันจะมีความหมายจริงเมื่อมันเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่แท้นะต้องมีความหมายว่าทำให้เจริญขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมบางทีมันกลายไปว่าแม้จะเสื่อมก็เรียกวัฒนธรรมเนี่ยก็ใช้ไม่ได้เนี่ยก็วัฒนธรรมแปลว่าเจริญอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องให้ชีวิตคนได้เจริญงอกงามขึ้นมีความประณีตขึ้นแล้วก็สามารถที่จะให้เขาเนี่ยขึ้นไปสู่สิ่งที่ประเสริฐดีเลิศของชีวิตมากขึ้นเช่นอย่างความสุขก็มีความสุขที่ประณีตมากขึ้นนะใช่ว่าเขาความสุขแต่ก่อนนี่เขาสุขคนเดียวต่อมาเนี่ยเขาอาศัยดนตรีแล้วทำให้เขานึกถึงพ่อแม่พี่น้องนึกถึงญาติมิตรนึกถึงผู้คนทั้งหลายในร่วมสังคมอยากให้มีความสุขด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลแล้วท่านก็จะได้ทำบุญแหละนะถ้าไม่งั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ติเตียนพระพุทธเจ้าเคยมีพวกนักการละเล่นเนี่ยถามพระองค์บอกว่าเนี่ยพอผมเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยคติในโลกหน้าจะเป็นไงคติก็หมายความตายแล้วจะเป็นไงพุทธเจ้าบอกว่ามันมีนรกอยู่นั่นนรกชื่อนั้นชื่อนั้นชื่อนั้นพวกนี้ตายไปเข้านรกนั้นหมดเลย พูดให้ก็เสียใจทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าเจตนาเวลาจะเล่นเนี่ยก็ต้องการให้เขาลุ่มหลงพวกนักดนตรีไม่น้อยนะมีเจตนาแค่นี้จะให้เขาลุ่มหลงมัวเมายิ่งขึ้นก็ทำให้คนเนี่ยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาสังคมก็ไม่ได้อะไรขึ้นแล้วพอเจตนาตัวเองเป็นอย่างเงี้ยมันมีแต่ทำให้เสื่อมใช่ไหมฮะเพราะว่ามันคิดแต่ว่าจะทำให้ไอ้พวกนี้ทำไงจะหลงยิ่งขึ้นมัวเมายิ่งขึ้นเนี่ยติดตังอยู่นั่นเองมันก็จมมาสิมันก็ไม่พัฒนาชีวิตแล้วสังคมมันก็ยิ่งหมกมุ่นกับไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นว่านอกจากตัวเองไม่พัฒนาแล้วก็มันก็มีจิตใจไม่ดีต่อคนอื่นเพราะคนที่หาความสุขแบบนี้มันมองคนอื่นไม่ดีกลายเป็นคนอื่นเกะกะมากีดขวางความสุขหมดท่านลองดูอ่ะคนที่มีความสุขจากการเสพมันนะต่อไปเนี่ยมันจะเห็นคนอื่นเกะกะหมดแล้วระแวงด้วยระแวงว่าไอ้คนนี้นางคนนี้อะไรเนี่ยจะมาแย่งชิงความสุขเรากลายเป็นตัวเบียดเบียนขัดขวางแย่งชิงกันไปหมดระแวงไปหมดไม่มีความสุขกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็ทำให้เกิดการเบียดเบียนยิ่งขึ้นมันก็นำไปสู่นรกทีใช่ไหมฉะนั้นนักการเล่นดนตรีอะไรถ้าก็ตั้งเจตนาผิดแล้วกลายไปว่าเราไปคิดแต่ว่าจะทำไงให้คนในลุ่มหลงมัวเมายิ่งขึ้นแล้วเราได้สตังค์ได้ผลประโยชน์ตอบแทนมากขึ้นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เสื่อมโทรมลงไปเราตั้งเจตนาให้ดีซะมันก็กลายเป็นบุญเป็นกุศลไปตอบหมดแล้วยังเนี่ย หมดแล้วคร ับหมดแล้วนะ ใช้ได้แน่นะได้ละดีละโมทนาก็ดีเลยถ้าจากว่าจะไปใช้ด้วยเจตนาดีอย่างนี้เรารู้หลักแล้วทำได้เยอะเลยนะ